ไปอุดรวันนี้นะพากันอยู่เบื้องหลังก็ตั้งอกตั้งใจอยู่กันอย่างสงบอย่าไปอยู่ด้วยความวุ่นวายผู้ที่เข้ามาใหม่มาอบรมตนก็ให้พึงสำนึกถึงตนให้ได้เรามาใหม่นี่ต้องศึกษาให้รู้ระเบียบขนบธรรมเนียมของวัดให้รู้ให้เข้าใจแล้วพยายามปฏิบัติตามเป็นนักบวชเนี่ยต้องอดต้องทนอย่าไปเป็นคนโมโหโทโสง่ายจึงจะสมกับว่าเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่ได้ฝึกฝนตนเมื่อมีใครมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาหน่อยหนึ่งมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลยนี่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเป็นนักบวชเนี่ยบวชเข้ามามีอุปัชฌาย์มีอาจารย์เป็นผู้นำเป็นผู้พาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเป็นนักบวชนี่ชาวบ้านเขาจะนับถือเขาจะเคารพกราบไหว้ก็เพราะว่านักบวชนี่เป็นผู้อดกั้นทนทานต่อความว่าร้ายต่างๆความกระทบกระทั่งเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสงบสงเงียมจึงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วๆไปให้เข้าใจอย่างนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะการเป็นนักบวชนี่ถ้าหากว่าคนไม่นับถือแล้วก็อยู่ยากมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอันพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับเสขิยวัตรอะไรหมดนั้นนะล้วนตั้งแต่ให้ภิกษุนั้นรักษาจรรยามารยาทให้ดีก็เพื่อนำมาซึ่งความเลื่อมใสของประชาชนผู้เป็นสาอุปอัคคสาสนูปธรรมผู้เขามีศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามด้วยปัจจัยทั้งสี่นี่ถ้าภิกษุสามเณรเราไปทำตนให้เขาไม่เลื่อมใสแล้วเขาก็ไม่ยินดีที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าชีวิตของนักบวชเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขาไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วเราก็เป็นนักบวชอยู่ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นนักบวชต้องเป็นผู้ละทิฏฐิมานะลงลดความรู้สึกนึกคิดของตนลงสู่ธรรมสู่วินัยเบี่ยงันทำอะไรนั้นต้องนึกถึงธรรมถึงวินัยเป็นที่ตั้งจะไปเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเดียวไม่เทียบธรรมเทียบวินัยอย่างนี้บางทีความรู้สึกนึกคิดของตนน่ะมันไม่ดีก็มีนั่นเนี่ยมันผิดต่อธรรมต่อวินัยก็มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเราต้องดูธรรมดูวินัยให้ดีอันสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั่นก็เพื่อป้องกันราคะโทสะโมหะ สามอย่างนี้เองเนี่ยกิเลสสิกขาบทพุทธบัญญัติทั้งหลายนั่นนะนะหมวดหนึ่งก็ป้องกันราคะนั่นเองเช่นอย่างหมวดสังฆาทิเศษปาราชิกอะไรพวกนี้มันมีผสมกันอยู่หมดนั่นแหละป้องกันทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะตลอดถึงอาบัติทุลใจปาจิตตีทิฏฐกิยปาจิตตีก็ดีทุกกฎก็ดีอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องป้องกันกิเลสอย่างหยับหยับนี่นะนี่เช่นอย่างภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นแล้วให้ประหารแก่ภิกษุอื่นเป็นอาบัติปาจิตติหรือโกรธแล้วเงื้อมือดูดให้ประหารก็ปรับอาบัติปาจิตติอย่างนี้นะเนี่ยสิกขาบทที่บัญญัติห้ามความโกรธของภิกษุอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นภิกษุนี่จะไปโกรธไม่ได้ถ้าโกรธแล้วก็เสียความเป็นภิกษุนั่นเสียคุณสมบัติหมายความว่างั้นแหละเสียความนิยมนับถือเพราะว่าภิกษุนี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกนั่นแหละชาวโลกเขาคิดจะทำบุญขึ้นมาเขาก็นึกถึงพระสงฆ์ทำไมเขาไม่ไปทานให้แก่คนอื่นอย่างนี้ก็เพราะคนอื่นนอกจากพระสงฆ์แล้วนั่นเป็นผู้ที่มีกิเลสยังหลายอยู่ยังหนาอยู่ไม่ได้ฝึกตนเหมือนอย่างภิกษุสามเณรเรียกว่าเป็นคนมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสมากมายดังนั้นเขาจึงไม่คิดที่จะไปให้ทานคนอื่นนอกจากภิกษุสามเณรเขายอมคิดเห็นว่าภิกษุสามเณรนี่บวชเข้ามาแล้วเป็นผู้ไม่ทำความชั่วเป็นผู้เคารพต่อธรรมต่อวินัยนี่นะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ไม่เลือกล่วงเกินเขาคิดเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเลื่อมใสเขาจึงทำบุญบริจาคทานเขาจึงกราบจึงไหว้เมื่อญาติโยมเขานึกอย่างนั้นเนี่ยเราล่ะเราเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยกลัวดูตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติอันดีอย่างไรบ้างพอที่จะเป็นที่กราบที่ไหว้ของญาติของโยมเหมือนอย่างในทัสสะธรรมสูตรนั่นเนี่ยควรพิจารณาว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอากิการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นนั้นพระองค์เจ้าสอนแล้วความเลี้ยงชีวิตของเราก่อนเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอันมูลีเราต้องดูนะดูการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนเราบวชมาเราต้องค้นคว้าตำรับตำรามีอยู่ฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆในยุคต่อมานี่นะท่านใช้ตำรับตำราเป็นเครื่องสำหรับดูอ่านหรือท่องบนจดจำเอาไม่เหมือนแต่ครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลนั้นภิกษุเรียนธรรมเรียนวินัยนั้นเรียนต่อปากอาจารย์เลยอาจารย์ว่าไปก่อนลูกศิษย์ก็ว่าตามหลังยังมีวินัยบัญญัติห้ามไว้นะห้ามมาให้ ภิกษุสวดสาธยายธรรมวินัยพร้อมกันกับอนุปัสสัมบันนั่นแหละการสวดธรรมวินัยถ้าว่าพร้อมกันเนี่ยเป็นอาบัติแต่การทำวัดสวดมนต์อันนั้นไม่ถือในข้อนี้หมายความว่าผู้เป็นอาจารย์สอนธรรมให้แก่ลูกศิษย์แต่ครั้งพุทธเจ้านะนั่นแหละแล้วอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ว่าให้ว่าพร้อมกับเรานะอย่างนี้นะให้ว่าพร้อมกับเราไปอย่างนี้นะเขาก็ว่าพร้อมกับอาจารย์ไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แบบนั้นนะพระองค์เจ้าพิจารณาเห็นแล้วก็จึงบัญญัติห้ามไม่ให้ว่าพร้อมกันอันธรรมวัดสวดมนต์นี่มันต่างคนต่างได้แล้วก็มาว่าไปเฉยๆอันนี้ไม่ได้สอนต่างคนต่างว่าไปนี่มันต่างกันอย่างนั้นเรียกว่าเรียนกับปากสมัยนั้นน่ะขั้นต่อเมื่อมาสังคายนาครั้งที่ห้าที่ศรีลังกานี่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านพิจารณาอนาคตังสยานต่อไปเบื้องหน้ากุลบุตรที่มีศรัทธาเข้ามาบวชความจำจะเสื่อมจะไม่สามารถจำพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกไว้ได้แล้วธรรมวินัยก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกนี้ท่านคิดเห็นอย่างนี้นะจึงได้จะลึกลงในหนังสือในใบลานไว้แต่สมัยก่อนนะเพื่อนใช้ใบลานเอาใบลานมาอบมารีดให้ดีให้เกลี้ยงเกล้าทำให้เป็นใบเสมอกันดีๆแล้วก็เอาเหล็กจานมาจานลงไปเขียนลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ลบมันก็ไม่เลือนง่ายพอเด็กจานมันขีดลงในเวลามีแต่มันขาดไปเท่านั้นแหละถ้าจะให้มันลบมันเลือนไม่มีนั่นแหละสังคายนาครั้งที่ห้านั่นแหละภิกษุสามเณรเริ่มเรียนทำเรียนวินัยตามคำพีตามหนังสือแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้แนบเป็นผู้นำเป็นผู้แนะนำให้เรียนให้ท่องให้จำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเราก็ใช้ตำรากันวันนี้ก็นักพระเถรมหาเถระผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนนั้นแต่มาคิดถึงเรื่องคุณบุตรต่อไปนี่จะไม่อยากเรียนทำเรียนวินัยก็จึงให้มีการเรียนนักธรรมตรีโทเอกขึ้นมาเรียนแล้วให้สอบแข่งกันผู้ใดสอบได้ก็ได้มีชื่อเสียงขึ้นไปในสังคมของนักศึกษาเรียนนักธรรมจบก็เรียนบาลีต่อได้บาลีถึงประโยคเก้าแล้วก็เป็นอันว่าจบการเรียนธรรมเรียนวินัยในสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นมหาปริญญาเก้าประโยคแล้วก็ทำบำเพ็ญศาสนกิจไปก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณไปสำหรับผู้ที่สนใจในทางปฏิบัติเมื่อเรียนรู้ธรรมวินัยรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าไปอยู่ในสถานที่ไม่สงบสงัดท่านก็ปลีกตัวออกไปแสวงหาที่สงบสงัดเริ่มประกอบความเพียรเจริญพระกรรมฐานให้บังเกิดให้แจ่มแจ้งขึ้นในจิตใจท่านผู้มีอุปนิสัยวาสนาเจริญพระกรรมฐานไปท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ ท่านผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าครบถ้วนแล้วนะท่านที่ยังไม่แก่กล้าก็ทำความเพียรไปเพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะอย่าไปเข้าใจไปว่าเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติขมักขม้นไปเต็มที่แล้วมันจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามความประสงค์ทุกโลกทุกนามไปนี่ไม่ใช่นะขอให้เข้าใจมันถูกต้องมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมีของคนของพระของเนรเรื่องนี้นะเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอก็ยังบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นพระโสดาบันก็ยังบรรลุไม่ได้ผู้ฉะนั้นมันต้องบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆไปพอใจแต่ความประพฤติที่ดีงามทางกายพอใจแต่ที่จะพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเรื่องใดที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษแล้วไม่พูดแต่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้พยายามฝึกตนนะฝึกตนสำรวมตนให้อยู่ในคุณงามความดีคุณธรรมอันดีงามไม่ให้ใจมันหันเหไปในทางชั่ว เช่นนี้แล้วก็ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นบางพวกบางท่านเมื่อบำเพ็ญไปถึงตอนเท่าแก่ชราลง อินทรีย์บารมีนั้นมันเต็มก็มีมันเข้าขั้นก็สามารถได้บรรลุมรรคผลนับแต่พระโสดาปัตติผลเนี่ยเป็นต้นขึ้นไปมันเป็นมาอย่างนี้เรื่องราวของพุทธศาสนานี่ขอให้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าพอลงมือปฏิบัติไปแล้วขมักขม้นเข้าไปแล้วมันจะได้บรรลุมรรคผลไปเลยไม่ใช่แต่บางคนก็อาจจะได้บรรลุผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วผู้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้านี่ทำยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นแต่เพียงเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปนั่นแหละเป็นทุนเป็นรอนไปสำหรับที่เราจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเบื้องหน้าอีกอาศัยบุญเก่านี่แหละมากระตุ้นติดจิตใจให้นึกถึงบุญถึงบารมีได้เป็นอย่างนั้นบุคคลไม่มีบุญที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้วก็ในปัจจุบันก็ไม่สะสมเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้มันก็ไม่มีสิ่งใดจะมาดลจิตดลใจให้เกิดฉันทะความพอใจในอันที่จะรักษาศีลในอันที่จะฟังธรรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตใจตัวเองให้รู้จักกิเลสอันมันดองอยู่ในหัวใจนะมันอะไรบ้างอย่างนี้ราคะมีไหมถ้ามันมีมันก็รู้จิตที่ผ่องใสอยู่นะโทสะมีไหมโมหะมีไหมอย่างนี้ถ้ามันมีอยู่ในจิตมันรู้เลยมันรู้แล้วมันก็อธิษฐานใจละเว้นไม่เลี้ยงมันไว้กิเลสตัณหาเหล่านี้นะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ต้องเรียนรู้ระเบียบแบบแผนอย่าไปอยู่เฉยเมื่อเรารู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ฝึกหัดลงมือกระทำอย่างนี้นะ ผู้เรียนรู้จำได้เฉยๆแล้วไม่ลงมือฝึกตนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันก็ไม่ได้ความอุ่นใจไม่ได้ปีติในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผ ผู้ใดได้ลงมือทำปฏิบัติไปเพ่งจิตใจไปให้จนเข้าถึงความสงบจากอารมณ์ภายนอกต่างๆจิตเยือกเย็นสบายปลอดโปร่งเบาเช่นนี้แล้วก็ย่อมเกิดปีติขึ้นในใจอันนี้เมื่อคมปีติไปได้ก็เกิดความสุขขึ้นอย่างละเอียดปานนี้มันเป็นอย่างนั้นอันความสุขมันจะมีได้ก็มีได้ที่ดวงจิตดวงเดียวนี้เท่านี้เองนะมันความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่อื่นจริงๆนะก็พึ่งเข้าใจกันโลกทั้งโลกนี่มีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละรับรู้อะไรต่ออะไรทั้งหมดแต่ว่าจิตนี้จะรับรู้อะไรต้องได้มาอาศัยร่างกายเป็นมนุษย์นี่ก่อนนะจิตที่ได้มาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีบุญมีวาสนาเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทำให้ฟังก็เข้าใจได้ถ้าหากว่าพระองค์แสดงธรรมหากเอาสัจธรรมมาฟังอย่างนี้นะมันจะเข้าใจได้หรือไม่ได้ทุกคนก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นมันบุญน้อยบุญไม่มีมากเลยเห็นนะมันถึงได้รับใช้หมู่มนุษย์นั่นแหละเพราะบุญมันน้อยต้องพึ่งมนุษย์ไม่พึ่งก็จำต้องได้พึ่งเพราะเขาไปจับเอามาไปซื้อไปหาเอามาอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นน่ะเราต้องคิดดูให้ดีชีวิตของเราที่เป็นได้รูปร่างอันเป็นมนุษย์มาเนี่ยดีกว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานท่านเรียกว่ามนุษย์นี่เป็นผู้มีชีวิตเจริญทางสูงทางตั้งอันสัตว์เดรัจฉานนั้นมันมีความเจริญทางขวางจะว่าสัตว์หัวลอยก็ว่ามันลอยไปตามพื้นดินนั่นอันมนุษย์เรานี่มันหัวตั้งขึ้นฟ้านู่นเหตุฉะนั้นสติปัญญามันก็จึงมีเหนือสัตว์เหล่านั้นเปรียบกันไม่ได้เลย นี่แหละคิดดูการที่ดวงจิตเนี่ยได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันเป็นมนุษย์นี่นะเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราจะได้ใช้กายวาจาอันนี้ทำดีพูดดีไปส่วนทางใจเมื่อได้อาศัยร่างกายนี้แล้วก็น้อมไปสู่ความสงบทำความเพียรเพื่อให้จิตใจมันสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆเราก็ทำได้เมื่อบุคคลรู้ตัวว่าตนผู้มีบุญติดตามรักษามาแล้วทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันด้วยช่วยรักษาชีวิตนี้ไว้ไม่มีภัยอันตรายใดมาเบียดเบียนเราถึงได้โอกาสมาทำบุญกุศลทำความดีต่างๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทในชีวิตอันนี้บางคนส่วนหลายและมัวเมาประมาทไม่คิดดูให้รู้แจ้งในเรื่องของชีวิตตามเป็นจริงเช่นชีวิตในระหว่างกายกับจิตเนี่ยอันใดจะสำคัญกว่ากันอย่างนี้นะถ้าผู้ฉลาดแล้วตั้งปัญหาถามตนเองอย่างนี้ตนเองจะตอบว่าอย่างไรนี่แหละผู้มีปัญญามันก็ต้องตอบตัวเองเลยว่าจิตแลเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราทั้งคนเนี่ยเพราะอะไรถึงสำคัญก็เพราะจิตนั้นมีอิทธิพลมีอำนาจวาสนาเป็นผู้ได้สั่งสมบุญบารมีมา ก็จึงได้เป็นจิตอันเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตนี้มีบุญบารมีเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งอย่างนี้นะมันก็มีปัญญามันก็ฉลาด พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องบาปบุญบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็รู้นั่นแหละมันก็รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักว่าโอ้พระองค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้ว่าเป็นบาปอันนี้ก็รู้อย่างเช่นพระองค์ทรงแสดงว่าบาปนั่นมันมีมูลเหตุความโลภความโกรธความหลงและปนเป็นมูลเหตุให้บุคคลเราทำบาปให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้นะมนุษย์เราเมื่อได้ฟังที่พระองค์เจ้าแสดงนี้ก็คิดได้อ่ะโอ้จริงๆเหมือนความเบียดเบียนกันอยู่ในโลกอันนี้นะมันล้วนจะเกิดจากกิเลสสามกองนี้ทั้งนั้นเลยไม่จะเกิดจากความโลภ ก็เกิดจากความโกรธเมื่อโกรธมาแล้วถ้ายับยั้งไม่ได้มันก็ทะเลาะวิวาทกันทุบตีกันกล่าววาจาหยาบคายต่อกันและกันไปนี่มันก็ทำลายความสงบของหมู่ของคณะที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวตัวเรือนก็ทำลายครอบครัวนั้นให้แตกสามัคคีกันในวัดก็ทำลายความสามัคคีของภิกษุสามเณรยายชีอะไรต่ออะไรหมดนี่นะก็ให้แตกสามัคคีกันไปเพราะอำนาจแห่งความโกรธนี่แหละมันไม่ยอมให้อภัยแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยต้องให้รู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผู้พลั้งเผลอได้ล่วงเกินตนบางสิ่งบางอย่างเขาร่วงเกินด้วยกายเขาแสดงอาการกายหยาบคายใส่ตนอย่างนี้ก็ดีแล้วก็ร่วงเกินทางวาจาเขากล่าววาจาอันไม่เหมาะสมที่ควรจะกล่าวก็มากล่าวเราก็ให้อภัยแก่เขาไปเพราะเขาไม่รู้เขาเผลอเขาจึงได้พูดผิดพูดพลาดไปอย่างนั้นเราควรให้อภัยไปการที่เขาแสดงกิริยาอาการกายไม่ดีไม่งามหมู่นั้นก็เหมือนกันนะมันอ่อนออกมาจากจิตนั่นจิตมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดในทางที่ดีที่ชอบมันก็ทำไปตามนิสัยใจคอของตนนั่นแหละคนเราเมื่อมันยังไม่รู้นะมันเป็นอย่างนั้นผู้มีนิสัยเจ้าชู้มันก็เที่ยวแสวงหาแต่ของรักของชอบใจอย่างนั้นแหละผู้ใดเป็นผู้หนาไปด้วยความโกรธความพยาบาทเช่นนี้เนี่ยมันก็ย่อมแสหาแต่เรื่องทะเลาะวิวาทหาแต่เรื่องผิดเถียงการหาแต่เรื่องเบียดเบียนกันหาความสงบสุขไม่ได้อย่างนี้นะบุคคลใดเป็นคนหลงคนเมาอย่างนี้มันก็เพลิดเพลินมัวเมาไปแต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นแหละเรื่องที่เป็นประโยชน์มันไม่ชอบอยากจะทำผู้หลงผู้เมาแม้มาบวชอยู่ในวัดในวาแล้วบัดถ้าพูดกันคุยกันเรื่องอื่นนั้นพูดได้คุยได้เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องรักเรื่องชังอะไรนั่นชักไม่ทำทางห้ามาได้เลยอันพอให้พูดกันเรื่องธรรมะพูดไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่เคยคิดนี่มันคิดแต่เรื่องภายนอกนู่นจิตใจมันคอยระวังแต่ว่าใครจะมาว่าให้เราใครจะมากระทบกระทั่งเราคอยระวังอยู่แต่อย่างนั้นเมื่อมีใครกระทบกระทั่งเข้ามาก็โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นเขาเรียกว่าเมาเมากิเลสเมาตัณหาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เป็นนักบวชต้องสำคัญนะเพราะเราเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกดังนั้นพากันรู้ตัวอย่าไปแสดงอาการกิเลสอันหยาบคายเหล่านั้นออกให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแสดงความโลภได้อะไรมาก็ไม่พอสักทีอย่างนี้นะอันนี้พอความอิ่ม ในปัจจัยเครื่องอาศัยไม่พอสักทีอย่างนี้นะอันนั้นก็เมื่อชาวโลกทั้งหลายได้ทราบเข้าเขาก็คลายความเลื่อมใสความนับถือลงเป็นสมณะอะไรมากๆนักหนาเป็นสมณะตัวคนเดียวควรจะมากน้อยสันโดษไม่ใช่เหรอนี่มันก็ถูกคำเขาว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้พึงระมัดระวังกิเลสเหล่านี้อย่าให้มันครอบงำจิตใจได้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลไม่ระมัดระวังจิตใจของตนเองไม่รู้จักข่มจิตเวลาอารมณ์อันไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาเลยลักษณะอาการของกิเลสนั้นมันเป็นของหยาบเพราะฉะนั้นถ้ามันแสดงออกทางวาจามันก็กล่าววาจาหยาบที่พูดเสียบแทงให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจด่าว่าเสียดสีอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเรียกว่าคนไม่สำรวมตนน่ะประมาทเรียกว่ามัวเมาเป็นคนหลงคนไม่รู้ตัวไม่มีสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยวันไหวไปเลยแทนที่จะระงับกันไว้ภายในนั้นไม่ให้มันแสดงออกภายนอกมันไม่หยุดยั้งได้เรียกว่าระงับจิตตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงแสดงออกทางกายทางวาจาท่านแสดงออกทางกายวาจาแล้วคนทั้งหลายเห็นเข้าได้ยินเข้ามันก็เอื่อมละอาคลายความเชื่อความเลื่อมใสถ้าเป็นนักบวชนะเพราะเป็นนักบวชในชาวบ้านเขาเคารพนับถืออยู่เป็นส่วนมากเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าเรานั้นเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้อดทนเป็นผู้ไม่โกรธไม่ถือทิฏฐิมานะแข็งกระด้างกระเดืองเป็นผู้อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเคารพในสงฆ์งั้นวิสัยของนักบวชนะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนี่ถ้าเราไม่เคารพในกันและกันแล้วมันก็วุ่นวายสินั่นแหละมันก็เดือดร้อนกันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วการบวชมานะเป็นงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ได้นับแต่สี่ลูกขึ้นไปอย่างนี้เราต้องเคารพเมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นไปอย่างไรแล้วอย่างนี้นี่มันจำเป็นต้องได้โอนไปตามต้องคอนไปตามเลยเป็นงั้นคำว่าเคารพในพระสงฆ์นี่นะอย่างเมื่ออธิกรณ์อะไรเกิดขึ้นมางี้นะก็เรียกประชุมสงฆ์วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นเมื่อวินิจฉัยลงแล้วก็ขอมติจากสงฆ์อันวินิจฉัยเรื่องอธิกรณ์นี้ได้ความอย่างนี้อย่างนี้สงฆ์จะเห็นดีเห็นชอบไหมถ้าใครเห็นดีก็นิ่งอยู่ถ้าใครไม่เห็นดีก็ขอให้ชี้แจงมาอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครไม่เห็นดีมีตนมีเหตุผลอย่างไรก็ขอโอกาสชี้แจงเข้าไปเมื่อชี้แจงแล้วผู้เป็นประธานก็จะเสนอความเห็นของผู้นั้นนะผู้นี้เห็นอย่างนั้นสงเห็นดีเห็นชอบไหมถ้าเห็นดีเห็นชอบให้นิ่งอยู่ถ้าไม่เห็นดีขอให้ชี้แจงมาถ้าไม่เห็นดีผู้ใดไม่เห็นดีก็ชี้แจงออกไปไม่เห็นดีด้วยนี่นะมีเหตุผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อในที่สุดก็เอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณนะ เอาลงมติกันเอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณมันก็ต้องลงคะแนนกันเหมือนกับเขาเลือกผู้แทนราษฎรนั่นแหละเมื่อเอาเข้าจริงๆนะอันนี้เมื่อคะแนนของฝ่ายใดมันมากมันก็เอาตามฝ่ายนั้นเลยเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นพากันเข้าใจแล้วบวชมาใหม่นี่ยังไม่รู้ระเบียบแบบแผนอะไรดีเพราะฉะนั้นมันต้องฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังต้องเอาไปคิดไปกรองต้องเป็นผู้สนใจในการค้นคว้าดูตำรับตำราท่องบนจดจำนั่นแหละผู้บวชมาใหม่อย่างนี้นะเอานะพระครูว่านะได้ท่องจบแล้วหรือยังอย่างนี้นะเมื่อยังไม่ได้ท่องจบก็พยายามท่องเอาให้จบเพราะหนังสือนะพระครูว่านั่นท่านคัดเลือกเอาข้อปฏิบัติมารวมไว้นั้นหมดเลยนะทั้งธรรมทั้งวินัยอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดท่องจำเอาได้แล้วเส้นธรรมะอย่างนี้มันท่องจำเอาได้แล้วมาเป็นนั่งภาวนาเข้าเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็นึกถึงธรรมะหมวดใดข้อใดข้อหนึ่งมาวินิจฉัยมาพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งลงไปมันก็แตกฐานในอัตในธรรมนั้นๆไปได้เนี่ยผู้เรียนผู้ท่องจำเอาได้แล้วนะถ้าผู้ไม่ท่องไม่จำเอานั่งภาวนาใจสงบลงแล้วจะไปนึกถึงธรรมะอันใดก็ไม่ได้เพราะทนไม่ได้เรียนได้จำมาเลยอย่างนี้นะก็ไม่มีปัญญาเลยแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างเพื่อนแสดงพระพุทธเจ้าทรงแสดงขันธ์ห้าไว้อย่างนี้นะเมื่อขันธ์ห้ามันเป็นยังไงก็ตามตัวหนังสือท่านก็ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เอาลักษณะของรูปเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้นะมันมีลักษณะอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของเราผู้สนใจในธรรมจะพึ่งค้นคว้าจะพึ่งพิจารณาดูตำรับตำราท่านอธิบายไว้อย่างไรเวทนาอย่างนี้ท่านอธิบายไว้แจกออกไปส่วนที่เป็นรูปเป็นกายท่านก็แจกออกอาการ32อย่างนี้นะแล้วก็พยายามเรียนให้รู้ท่องเอาให้ได้อาการ32อะไรบ้างอย่างนี้นะสัญญาความจำความหมายอย่างนี้นะมีลักษณะอาการอย่างไรในธรรมราท่านแสดงว่าอย่างไรสังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วอย่างนี้สังขารย่อมมีลักษณะอาการอย่างนี้นี่สังขารธรรมเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจสังขารโลกวะนี่สังขารโลกได้แก่สังขารที่อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่มีใจครองก็มีไม่มีใจครองก็มีที่มีใจครองได้แก่คนได้แก่สัตว์เดรัจฉานหมู่นี้แหละที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินทรายกรวดดินน้ำไฟลมอะไรต่างๆหมู่นี้นะนี่เรียกว่ารูปอย่างนี้แหละเราต้องเรียนรู้อ่ะสัพพรูป เรียกว่าสังขารโลกสังขารโลกเสื้อผ้าปรุงแต่งให้เกิดเป็นโลกขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นเลยเป็นแผ่นดินเป็นแม่น้ำแล้วก็สัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในโลกนี้สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์โลกในความหมายแห่งธรรมเทศนาท่านหมายเอาสถานที่สัตว์โลกทั้งหลายอาศัยอยู่อย่างนี้แหละ คำว่าโลกนี่นะโลกนอกโลกในโลกใดได้แก่ร่างกายทุกส่วนนี้เป็นที่อาศัยของดวงจิตโลกนอกได้แก่แผ่นดินแม่น้ำต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเรากออะไรต่ออะไรหมดเนี่ยนี่มันสภาพปรุงแต่งขึ้นนั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าสังขารโลกให้เข้าใจวิญญาณอย่างนี้นะความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้เป็นลักษณะของวิญญาณแปลว่าธรรมชาติรู้นั่นแหละบัดนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยรูปนี้อยู่ถ้ารูปนี้วิบัติลงวิญญาณนี่ก็อยู่ไม่ได้ท่านจึงกล่าวเป็นคำรวมว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับเป็นอย่างนั้นเมื่อรูปแตกแล้วน้ำก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้อย่างคนเราเมื่อเวลาจวนจะตายนะธาตุทั้งสี่มันดับลงดับลงเช่นธาตุไฟอย่างนี้นะธาตุไฟมันดับลงไปดับลงไปร่างกายคนนี้ก็เย็นลงเย็นลงเย็นตั้งแต่ศีรษะลงไปทางเบื้องล่างก็เย็นแต่พื้นเท้าขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาก็ไปรวมอยู่ที่หัวใจนั่นแหละวันนี้ไอ้ที่มันเย็นขึ้นมานั้นแสดงว่าวิญญาณมันดับไปแล้ววิญญาณมันไม่อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วธาตุอันนั้นมันเสียหมดแล้วอาศัยไม่ได้มาอยู่เหลืออยู่หัวใจแบบนี้นะเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประชุมอยู่หัวใจนี่หมดเขตของมันแล้วจิตนี่ก็อาศัยอยู่ในรูปนี้ไม่ได้เลยอยู่ในหัวใจก็ไม่ได้ต้องถอนตัวออกไปวิญญาณความรู้แจ้งทางกายทุกส่วนก็ดับหมดเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะท่านจึงกล่าวว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับไปแต่ดวงจิตนั่นสิมันถอนออกจากร่างนี้แล้วมันก็ไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมากรรมดีกรรมชั่วนี่ก็นำไปตกแต่งขันห้าอื่นให้อยู่อีกให้อาศัยอีกในเมื่อกิเลสยังมีอยู่นะในเมื่อละกิเลสยังไม่หมดบุญกรรมที่ทำมานี่มันก็นำไปตกแต่งรูปร่างอื่นให้ดวงจิตได้อาศัยต่อไปเช่นไปตกแต่งรูปร่างของเทวดาเทวบุตรอย่างนี้นะให้ดวงจิตได้อาศัยเป็นรูปร่างอันละเอียดสุขุมถ้าบุคคลมีบาปติดตัวไปมากกลัวบุญอย่างนี้บาปมันก็นำดวงจิตนี้ไปตกแต่งรูปร่างของสัตว์นรกให้ดวงจิตได้อาศัยตกแต่งร่างเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามบาปกรรมที่ทำนั่นแหละถ้าบาปหนักก็ไปตกแต่งรูปสัตว์นรกถ้าบาปเบาลงมากกว่านั้นก็ตกแต่งให้รูปเปรตรูปอสุรกายรูปสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับลงมาเมื่อได้เสวยวิบากกรรมนั้นจนว่าบาปกรรมนั้นมันหมดอายุมันลงเมื่อใดนั้นหากว่าตนได้ทำบุญไว้บ้างแต่ก่อนบุญก็จึงนำมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะมันเปลี่ยนแปลงได้นะอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเราต้องการความสุขสม่ำเสมอไปไม่ต้องการความทุกข์เช่นนี้เราก็พยายามเว้นจากบาปกรรมความชั่วออกไปให้หมดสละกรรมชั่วออกให้หมด อย่าให้กรรมชั่วมันมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจนี่พยายามสั่งสมบุญกุศลคุณความดีให้มั่นคงอยู่ในจิตใจของตนเรื่อยไป ผู้ใดอยากมีความสุขสม่ำเสมอไปนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อไม่มีบาปติดตามแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนๆอย่างนี้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขวะนี่เพราะไม่มีบาปติดตามไปรบกวนมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนแหละสำหรับผู้ที่สร้างบุญบารมียังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มบริบูรณ์มันก็ต้องสร้างบุญกุศลได้มากเพียงใดบุญกุศลมันก็นำไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งที่มันสมควรแก่กำลังของบุญที่ตนทำนั่นแหละเพราะว่าสวรรค์นั้นมีถึง6ชั้นนุ่นใน6ชั้นนั้นมันก็มีความเป็นอยู่ประณีตสูงกว่ากันไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะผู้มีบุญมากอบรมจิตใจของตนให้ดีให้งามไปจะเป็นมนุษย์มันก็ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปอย่างนี้แหละผู้ใดไม่อบรมจิตของตนไม่มากเพียงแต่อบรมนิดหน่อยๆกิเลสยังมีหนาอยู่ในจิตใจอย่างนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำบุญกุศลมีเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการที่ผู้ใดมาตื่นตัวรู้แนวทางไปสู่ความสุขความเจริญดังกล่าวมานี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจฝึกตนไปชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆไปส่วนใดที่ละบาปอันใดที่ยังละไม่หมดก็เพียรพยายามละไปให้มันหมดไปอย่างนี้นะนั่นแหละอะไรมันก็เหลือนอกเหนือจากความเพียรไปไม่ได้ดอกมันอยู่ในที่ความเพียรแหละเมื่อความพยายามไม่ท้อไม่ถอยมันก็ได้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตนต้องการนั่นซะวันหนึ่งให้ได้เมื่อเราเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยนะนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันสำเร็จไปไม่ได้เส้นบาปจะละไม่ได้ก็เพราะขาดความเพียรปล่อยให้บาปมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่ไปเรื่อยไปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์อีกมันเป็นอย่างนั้นคนขาดความเพียรถ้าผู้ที่ไม่ขาดความเพียรเช่นนี้ก็เพียรพยายามไปเมื่อบาปมันน้อยบาบางออกไปแล้วทำบุญกุศลให้มากเข้าไปแล้วที่นี่บาปที่เหลือเล็กน้อยมันก็เป็นอโหสิกรรมไปมันก็หมดไปนี่พูดตามตำรานะมีพราหมณ์คนหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าอันบุคคลได้สามารถที่จะละบาปที่ตนทำมาแล้วนั้นให้ดับไปหมดได้หรือไม่พระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์อันบาปกรรมที่บุคคลทำมาแล้วนั้นถ้าเป็นละหุกรรมกรรมเบาอย่างนี้ผู้ใดมาเจริญภาวนาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นในใจอย่าให้ความโกรธมันครอบงำจิตใจได้ให้นึกถึงสัตว์โลกทั้งหลายนี่เสมือนอย่างว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม้ผู้ที่เคยเป็นศัตรูตนมาแต่ก่อนก็ดีตนก็ให้อภัยไปหมดเลยไม่ไปผูกใจเจ็บไว้อย่างนี้นะแม้ว่าผู้ที่เป็นศัตรูตนนั้นก็ให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาก็ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไปตอบโต้เข้าไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าไปทำทุกข์ให้แก่เขาเขาก็เป็นทุกข์เพราะเราเมื่อเราไปทำทุกข์แก่เขาแล้วเราก็พลอยได้ทุกข์ไปตามเขา พราะว่าเวรย่อมไม่ระงับเพราะการจองเวรพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นธรรมของเก่ามีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเวรทั้งหลายจะระงับไปได้เพราะความไม่จองเวรก็หมายความว่าให้อภัยกันไปไม่ถือโกรธไว้ไม่คิดแก้แค้นนั่นแหละเรียกว่าไม่จองเวรไอ้ความทุกข์ในโลกอันนี้นะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงตรัสไว้ว่าอัพยาปัสสังสุขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโมความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกแสดงว่าความเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์ในโลกกลมกันข้ามอย่างนี้นะนั่นแหละพึงพากันเข้าใจดังนั้นคนทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกนี่เพราะเบียดเบียนกันนั่นเองถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนกันเกิดมาแล้วมีความชื่นชมยินดีต่อกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรู้จักให้อภัยแก่กันและกันดังกล่าวมานั้นแล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขถึงจะมีทุกข์กระทุกเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เมื่อบุคคลมาภาวนาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วรู้เท่าทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้แล้วคือรู้เท่าขันธ์ 5แล้วก็ชื่อว่ารู้เท่าทุกข์แล้วไปเพราะความทุกข์นั้นมันเกิดจากขันธ์ 5นี้เมื่อมีขันธ์ 5นี้เราก็มีทุกข์แหละเพราะนั้นเมื่อเราภาวนารู้เท่าว่าขันธ์ 5นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะหากว่าได้รู้เท่าว่าขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ถือว่าเป็นตัวตนของตนอย่างนี้เวลาขันธ์ 5นี้มันสำรุดสุดโทรมมันวิบัติลงไปจิตผู้รู้แจ้งเนี่ยมันก็สอนตนเตือนตนว่ามันธาตุสี่ขันธ์ 5ต่างหากมันวิบัติแปรปรวนไปนั้นไม่ใช่เราไม่ได้มีอยู่ในขันธ์ 5นั้นขันธ์ 5ไม่ได้ไปอยู่ในเราอย่างนี้นะเมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะถึงมันจะรู้จักทุกข์มันก็อดเอาทนเอาไม่แสดงอาการทุรนทุรายออกมานั่นเรียกว่ารู้เท่าทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้เท่าทุกข์ในมันจะไม่รู้จักทุกข์เลยทุกข์จะหายหน้าหายตาไปหมดเลยอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้รู้เท่าทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อขันธ์ 5นี่มันยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจในเมื่อเรายังได้อาศัยขันธ์ 5นี้อยู่ก็เท่ากับว่าอาศัยทุกข์แหละอยู่แต่เราก็รู้เท่าทุกข์กว่านี้นะก็รู้เท่าขันธ์ 5นั่นเองถ้าเมื่อรู้เท่าอย่างนี้จิตมันก็ไม่เป็นทุกข์แหละก็อดทนอดกั้นเอาเมื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอดเอาทนเอาไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันธ์ 5นั้นอย่างนี้นะเนี่ยให้พยายามทำใจอย่างนี้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาหากว่าเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดร้อนเกิดหนาวอะไรขึ้นมาถ้าไม่เหลือวิสัยแล้วก็อย่าพึ่งหวั่นไหวมันได้ง่ายๆต้องใช้ความอดความทนประกอบเข้าไปเราจะฝึกจิตนี้ให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเผื่อว่าความตายมาถึงเนี่ยมันจะไม่ได้มีความอดความทนพอเวลาจวนจะตายนั้นทุกข์มันเหลือล้นพ้นประมาณแหละดังนั้นเราจึงหัดอดหัดทนไปแต่ยังมีกำลังวางชาเป็นปกติดีอยู่เนี่ยหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงตายอย่างนี้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็หัดอดหัดทนหัดใช้ปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเลื่อยไปเช่นนี้แหละทุกข์จึงครอบงำจิตไม่ได้ เวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันธ์นั่นก็เป็นผู้มีสติเต็มที่เลยรู้ตัวอยู่รู้ตัวว่ารู้จิตนี่ว่าไม่เกาะไม่คล้องอะไรในโลกนี้ไม่เสียดายไม่อะไรสิ่งใดทั้งหมดสติสัมปชัญญะมันแก่กล้ามันรู้ตัวได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เอาตายลงนี่มันก็ไปสบายเลยถ้ายังจะต้องไปเกิดอีกอยู่ก็ไปหาที่เกิดสบายได้เลยบุญกุศลก็นำไปจิตใจนี่จะไม่วกไม่วนอยู่ในโลกอันนี้เลยเพราะว่าได้ภาวนาได้ฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้